sabah ile visali yerden bana bir haber var inceden. Hayali yerden yüz bin eser var inceden ince. O boyu zertarın hayali yerden olmak ister isen aman muhabbet pezir zinciri hevaya gel olman esir. Eğer aşıksan gel şu bezme gir, gör bak ki neler var inceden ince. Eğer aşıksan eman gel şu bezme gir, gör bak ki neler var inceden ince. Ey Emrah aldanman sen bulan neye düşme darın dehre sunamdan neye. Köhne ize derler bu gamhaneye er vakti nemler var inceden. Yeah.